जो काल आया था 27 श्लोक टीका में, अन्योन हेतुत्वोक्तिर धर्म सत्योर ऐक्यार्थम इत्युक्तम। यहाँ ऐक्यार्थ इत्युक्तम होने से ठीक है, क्यों दोनों की एकता है, एक अर्थ वाला नहीं, दोनों एक है। पहले आया है दोनों एक आया, कैसे एक होगा? पहले कहा जैसे 26वीं पंक्ति में, शास्त्रेण गम्यमान सत्यमेव इति धर्म रूप विवेके भी कथन तयोर मिथो हेतु हेतु मत भावन एकता। हेतु हेतु मत भावन से एकता कैसे? इसे धर्म के प्रति सत्य हेतु हेतु हेतु भाव देखा करके एकता कहेंगे। एकता हुई, दोनों एक है। अन्योन हेतुत्वोक्ति, अन्योन हेतुत्व क्यों दिखाएगा एकता बताने के लिए? प्रश्न है हेतु हेतु मत भावन एकता कैसे? इति आशंक्य धर्म से सत्यम प्रति हेतुत्व। इस बार सत्य आगे, सत्य से धर्म प्रति हेतुत्व आगे 26वें श्लोक प्रारंभ में, धर्म सत्य के हेतु, सत्य धर्म का हेतु, परस्पर हेतु हेतु भाव दिखाया। वो क्यों दिखाया? एकता के लिए। इसलिए यहाँ अन्योन्य हेतुत्व उक्तिर, हेतुत्व अन्योन्य हेतुत्व कौन से हो गया? परस्पर कारण धर्म सत्योर ऐक्यार्थे थी, ऐक्यार्थ धर्म सत्य ऐक्यम, ऐक्यम अर्थो यस्या उत्तिहासा उति ऐक्यार्था। ये ऐक्यार्थ चाहिए वो ठीक है, अकार्थ्यम जो दिया है ऐक्यार्थ, एकार्थत्व नहीं, नहीं उक्ति ऐक्यार्था अर्था या नहीं, नहीं उक्तिर ऐक्यार्था सप्तमी अंत नहीं, अन्योन हेतु तो उक्ति ऐक्यार्था हैं। हाँ तैर एकता, धर्म सत्य दोनों की एकता, इसे ऐक्य धर्म के ऐक्य दोनों एक है, एकता मतलब ऐक्यम, तो ऐक्यम अर्थो यस्या उक्त्या सा उक्त्या ऐक्यार्था, ऐक्यार्था क्या क्या चाहिए भी कार्थ्य में क्या ऐक्यार्थे क्या अर्थे अलग से लिखे देना क्या य वहाँ भी थ के साथ नहीं क के साथ क्या अर्थे सत्योर ऐक्यार्थे त्युक्तम ऐक्यार्थ इति अक्यार्थे इति ऐक्यार्थे क्या अर्थे कार्थ्य मी तीन के स्थान पर चाहे क्या अर्थे क्या अर्थ इति उत्तम तत्व फलांतरम प्रतिफलांतर क्या है आगे कहेंगे नियामकत्व परस्पर नियम नियामकत्व जिसे परस्पर हेतु तो है परस्पर नियामकत्व आगे कहेंगे वक्तुम पातनिका यथा आगे कौन सा श्लोक हुआ था 28 चलेगा हाँ नन शिष्टाचार मूल्यिंग उल्लंघ्य शास्त्र उत्थोक शास्त्र उत्थोक्तिर व शास्त्र उपेक्षा अनुष्ठान व नयुतम पहले कहा है दो श्लोक आया अन्य प्रकार भी कर सकते शास्त्रार्थ को उल्लंघन करके और उसे अनुष्ठान जैसे उसको छोड़ के शास्त्रार्थ अन्य भी कर सकते शास्त्रार्थ छोड़ अनुष्ठान अनेक प्रकार कर सकते किंतु शिष्टाचार को उल्लंघन करके शास्त्रार्थ अन्य कहना अर्थात शास्त्र की उपेक्षा करके अनुष्ठान करना वो तो ठीक नहीं तर में तो विरुद्ध होता विचार जैसे है शिष्टाचार उसको छोड़ करके शास्त्रार्थ अर्थ करना और शास्त्रार्थ जैसे उसको छोड़ कर अनुष्ठान करना ये तो विरुद्ध है उचित अनुचित है अतथ्यानि अतथ्यान्यपि तथ्यानि दर्शयन्ति हवादिनः समे निम्नोन्नतानि इव चित्र कर्म विदो जना वादिनः यह अतथ्यान्यपि तथ्यानि दर्शयन्ति अतथ्य को तथ्य बनाए तथ्य को तथ्य मयि वदति विदुषा निवहि रेहिकमत्याद यदुष्टम निरटंकी अच्छुष्टम मयि वदति कल्पनाधिनाथे रघुनाथ मनुताम तदन्यथे। रघुनाथ श्रेवण ने कहा जो यदुष्टम यद अदुष्टम यदुष्टम निरटंकी मयि वदति सति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे तद अनुत दुष्ट को भी ठीक बना देंगे अदुष्ट को भी दुष्ट बना देंगे। अतथ्य को तथ्य को देखा देते वादिन कैसे बताते समय निम्नता इव चित्रकर्म विदा चित्रकर्म को जानने वाले समान में ऊंचा नीचा दिखा देते हैं। समान जो भोजनालय पत्थर पहले लगा ऐसे लगता है ऊंचा नीचा है कोई हाथ लगाते बराबर ही ऊंचा नीचा है। ये जो साइड में लगा ना पुष्प बना हुआ पहले जो लगा ऐसे लगता है जैसे ऊंचा नीचा है चित्र ऐसे बना देते हैं लगता है कुछ ऊंचा नीचा है। जैसे वहाँ जल भ्रम हो गया चित्र में वो सामान्य जल भ्रम ऐसे बना देते तो लगता है ऊंचा नीचा है तो ऐसे दिखता है। तो यहाँ भी अलग अलग प्रकार दिखाते हैं तथ्य का तथ्य दिखा चित्र का 28 में यह इतने अनुन्य विवाद अवस्था उसी विवाद अवस्था में अलग अलग प्रकार दिखते प्रतिपादन कर लेते तत्र प्रतिपादन कुशलत्व हेतु कारण क्या है प्रतिपादन कुशलता है वादिन अन्यथा भूतस्य अन्यथा ख्यापनम अन्यत्र भी दिष्टम अन्यथा है अन्यथा कथन करना कहीं जान करके कहीं नहीं जान करके भी कहते समान में समय निम्न उन्नता नहीं वो चित्रकर्म युद्ध करते हैं कथन तरी ज्ञानानुष्ठान और नियमस अभी तो अन्य अन्य व्याख्यान करेगी ज्ञान शास्त्रार्थ का ज्ञान सत्य और अनुष्ठान धर्म दोनों का नियम कैसे होगा तद अभाव पुमर्था सिद्धे फिर नियम नहीं होगा तो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा तत्र शास्त्रार्थ इति शास्त्रार्थ तत्प्रयोगश्च यदा त्वन्योन्य संशयात् प्रवर्तते तदा कर्तुर् न प्रमादो मनागपि। यदा तो अन्योन्य संश्रयात शास्त्रार्थ तत्प्रयोगश्च अन्योन्य संश्रयात प्रवर्तते प्रयोग से प्रवर्तते अन्योन्य परस्पर शास्त्रित होकर के तदा कर्तुर प्रमाद प्रमादो मनागपि न वो ठीक होगा प्रमाद नहीं है। शिष्टाचार्य के अनुसार शास्त्र की व्याख्या करनी चाहिए शास्त्र के अनुसार अनुसार भी होना चाहिए दोनों की एकता। यदा धर्म सत्य मितो नियामके तदा कर्तुर ज्ञातुश्च न दोष संभावना ज्ञातु शास्त्रार्थ को जानने वाले कर्तव्य अनुसार करने वाले दोष नहीं तरफ नियामक। यही जो पहले आया था ना हेत्वअंतर वक्त पातनिका करोती फलांतर वक्त पातनिका वही फलांतर मितो नियामकत्व परस्पर धर्म का सत्य सत्य का धर्म नियामक है यही देखा दिया दोनों में नियामक धर्म सत्य मिथो नियामक परस्पर नियामक तथा कर्तुर ज्ञान तो दोष नहीं। तत्श्रेय रूपम इत्यादि धर्म शब्देन प्रसिद्ध अपूर्वाक्यो अचेतन अर्थो गृहित तत्श्रेय रूपम असुजत आया जो इसे विचार करके परमात्मा ने धर्म श्रेय रूप की सृष्टि की तद नैव व्यभदत तत्श्रेय रूपम अत्यसुजत धर्मम तदेत क्षत्र से क्षत्रम पहले आया यह धर्म इसके ऊपर अभी श्रेय रूपम इत्यादि धर्म को धर्म शब्द से प्रसिद्ध अपूर्व अचेतनार्थ धर्म ग्रहण किया धर्म सत्य धर्म शब्द से क्या लिया अपूर्व प्रसिद्ध जो अपूर्व धर्म शब्द से लिया जो कि जड़ है अचेतन संप्रति न तस्य तत्शब्द ने विवक्षा न तस्य धर्म शब्द से न तस्य अपूर्व से तत्शब्द न धर्म शब्द ने विवक्षा न किंतु सृष्टो नियामको धर्म सृष्टि के नियम का जो धर्म उसके लेना न च अचेतन से तो सामर्थ्यम अचेतन का तो सामर्थ्य नहीं नियम किसी नियमन करने के लिए अतः न पूर्वोत्तर धर्म इसलिए पूर्वोत्तर धर्म नहीं होगा जो सत्य का नियमन करे अचेतन अपूर्व इसलिए यहाँ नियामक सृष्टि में नियामक धर्म लेना, नायम नहीं अभी वो जड़ नहीं होगा। नायम धर्म इति ज्ञेयो योयम सृष्टा भी हे रितः क्षत्रादि नियमासक्ते तस्या चैतन्य रूपतः। अयम धर्म नायम धर्म क्यों अयम अपूर्व धर्म नहीं समझना। यम सृष्टो यह इरित सृष्टि के लिए जो इरित का धर्म कारण वो नहीं है, क्योंकि क्षत्रादि नियम आ सकते, क्षत्रादि नाम नियम में असमर्थ है। क्यों नहीं असमर्थ है? क्यों? तस्या चैतन्य रूपत, वो धर्म अदृश्य चैतन्य जड़ रूप है, क्षत्रादि का नियमन कैसे करेगा? ठीक है मैं तत्र हेतु मा क्षत्रादि नियम आ सकते हैं अचैतन्य रूप है, फिर किसको लेंगे? कस्तर ही हम यह धर्म शब्द नहीं उच्चते, अदृश्यतन नहीं है तो धर्म शब्द से क्या लेना? तत्रा हो देवता तु यधिष्ठात्री धर्मस्मित्यभिमानिनी सैवेह सृज्यते धात्रा नियमार्थ प्रसिद्धये। धर्म अस्मित अभिमानिनी तो अधिष्ठात्री देवता सैव धात्रा नियमार्थ प्रसिद्धे सृज्यते, तो अधिष्ठात्री देवता धर्म अस्मित अभिमानिनी देवता है, धर्म के अधिष्ठात्री देवता सैव धात्रा नियमार्थ प्रसिद्धे सृज्यते, तो अधिष्ठानी अधिष्ठात्री देवता धर्म सदस्य कहा। इसे अग्नि से अग्नि स्थूल अग्नि अग्नि अग्नि अभिमानी देवता, गंगा शब्द स्थूल देखते हैं अभिमानी देवता अलग है। इसी बार काल अभिमानी आदि देवता गति मार्ग में कहा धर्म अभिमानी देवता है, जो धर्म अस्मित अभिमानी देवता वही नियामिका चेतन। तू शब्द यथोक्ता धर्मा देवतायम विशेष द्योतनार्थ, जो पूर्व रूप धर्म से विलक्षण चेतन है अभिमानी देवता, तस्या श्रुति स्मृति इतिहास पुराण लोकेशु प्रसिद्ध अर्थ ही शब्द देवता प्रसिद्ध है। यह सृष्टो नियमाख्यार्थस्य सिद्ध्यर्थमिति, तो सृष्टि में जो शक्ति सिद्धि के लिए नियम आख्या नियम रूप जो अर्थ प्रयोजन, नियम है आख्या जिसका, ऐसा जो अर्थ प्रयोजन नियम करने के लिए सिद्धि के लिए देवता लेना। अभी पूर्व मीमांसा में तो देवता नहीं मानते, शंका है। ननु देवताया नाम रूप ही नाया न धर्म शब्दता, नाम रूप कुछ है नहीं धर्म शब्द से क्या देवता लेना? नहीं सा शब्द आत्रिता चेतनास्ति, कोई देवता शब्द से अलग है ना, इंद्र वरुण आदि पूर्व मीमांसा में माना भाव मंत्रादि नाम च स्वार्था तात्पर्य, मंत्र अर्थवाद जो है अपने स्वार्थ में तात्पर्य ही नहीं, लक्षणा करके दूसरे अर्थ करते तुति आदि के लिए प्रयोग समय तो कुछ कह दिया, शब्द है अन्य कोई अर्थ है ही नहीं, विग्रह आदि कुछ ही नहीं। धर्म से धर्म से वतुरूपेण देवता रूपिणी मता तन्नाम्ना नाम वत्येवं देवतांतरयोजना। देवता का नाम रूप नहीं का, धर्म का जो रूप है वही उसका रूप है, धर्म रूपेण सा देवता रूपिणी रूप वाली, और धर्म के नाम ही उसका नाम है नामवती, देवता नामवती धर्म नाम से धर्म ही उसका नाम है, नाम क्यों नहीं? देवता एवं देवतांतर, बाकी जितने देवता है इंद्र वरुण आदि वही देवता का वही नाम है, रूपा उसका जो इंद्र वरुण आदि का स्वरूप है वही उसका स्वरूप है, शब्द नहीं लेना अर्थ को लेना होगा। 32 साधितम ही देवता रूपम देवताधिकरण ब्रह्मस्वत देवताधिकरण देवता स्वरूप साधित हुआ। भूतार्थवाद तद्धानात् अर्थवाद है देवताधिकरण ब्रह्मसूत्र में आया। जो विरोध है गुणवाद है स्तुति के लिए विरोध है तो और अनुवाद अवधारित है निश्चित है किसी प्रमाण से तो अनुवाद का जो अर्थवाद वाक्य में विरोध नहीं प्रमाणांतर विरोध नहीं प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं वो अर्थवाद यथार्थ कथन भूतार्थवाद इस श्लोक के मीमांसा में विरोधे गुणवाद अनुवादो अवधारित है अर्थवाद तीन प्रकार है विरोध में स्तुति के लिए आदित्य युप स्तुति के लिए और अनुवाद अवधारित अग्निर्मस्य भेषजम और इंद्र वज्रहस्त पुरंदर यथार्थ भूतार्थवाद। इसलिए देवता अधिकरण में ब्रह्मसूत्र में आया उनका विग्रहादि पंचक है देवता तो इसमें देवता अधिकरण साधितम ही देवताओं का रूप है। तो अधिष्ट से धर्म से नाम रूपे तो नवा तुम जो धर्म कहते हो सिद्धांति पूछता है उसका नाम रूप है या नहीं स्तश्चेत तद अभिमानी देवतायाम अपि तेस्ताम यदि नाम रूप है तुम्हारे अभिप्रेत धर्म में धर्म का यदि नाम रूप है तो वही नाम रूप देवता में हो जाए अभिमानी देवतायाम अपि ते नाम रूपे स्ताम दोनों रहे न चेत यदि कहे नाम रूप नहीं नामादिहीन से तस्य धर्म सदवाच्यतावद देवतायाम अपि स्याद यदि नाम आदि है ही नहीं धर्म तुम देव कहते धर्म को नाम रूप रहित को धर्म शब्द से कहते हो धर्म शब्द का वाच्य यदि हो सकता है कोई नाम रूप रहित तो जो देवता है उसका भी मान लो उसका भी वाच्य हो जाएगा देवता में से आप धर्म शब्द वाच्यता वे देवतायम अपि नामाधीन से धर्म शब्द वाच्यता किस में देवता में हो जाए तुम्हारे जिसको धर्म है धर्म शब्द वाच्य नाम रूप है तो वही नाम रूप देवता के नाम रूप नहीं यदि कोई से धर्म सदवाच्य आप कहते हो तो ये देवता में आ जाएगा वही वाच्य है उसमें नाम रूप रहित देवता देवता भी नाम रूप रहित हो सकता है। यथा धर्म शब्द देवता में आह तथा अज्ञादि शब्द भी देवता अंतरे युज्यते जैसे धर्म शब्द देवता के लिए अभिमान देवता हुआ सर्वतः अन्य देवता के लिए अज्ञादि शब्द भी अन्य देवता के लिए अनुग्राहक सृष्टि प्रस्तुतत्वाद यहाँ तो देवताओं की सृष्टि प्रस्तुत अनुग्राहक सर्वत्र अनुग्राहक सृष्टि देवता स्व अनुग्राहक है एवं देवतांतर योजना नाम मानते हैं ना हाँ तो वही नाम मानते तो कहते जो नाम मानते हैं वो नाम इसे बता दिया वो सामान्य नाम मतलब किसी शब्द मानते शब्द से अतिरिक्त रूप नहीं मानते किंतु जो नाम है शब्द शब्द का कोई कुछ अर्थ नहीं बन से वो नाम क्या हुआ कोई नाम ही हो तो नाम होगा नाम ही नहीं मान से उसको नाम भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि शब्द कहते शब्द से अतिरिक्त कुछ है हाँ इसे वो नाम भी नहीं कह सकते संज्ञा कुछ नहीं एकाली एक शब्द है तो उसको लेकर क्या नाम रूप रही तो देवता कैसे होगी तो क्या जो इसलिए सिद्धांति कहता है तुम यदि नाम रूप मानते हो देवता का नाम रूप है यदि नहीं मानते हो नाम रूप रहित यदि उसका शब्द धर्म शब्द वाच्य होता है तो नाम रूप ही तो देवता शब्द भी हो जाएगा अर्थात नाम मानते हो नहीं मानते हो उसमें विवाद नहीं नाम शब्द से कहो तो कोई बात नहीं माने नाम तो देवता का नाम हो गया नहीं नाम नहीं है तो उसके बिना भी जैसे तुम वाच्य धर्म शब्द मानते हो देवता को ऐसे कहो नाम रूप रहित होकर ही देवता हो सकता है। सृष्टानाम देवतानाम ऐक्यम नानात्म वा अभी जो अलग अलग सो देवता की सृष्टि अनुग्रह का देवता सारे देवता एक ही अनेक है यदि ऐक्यम आद्य सृष्टि भेद नाद्य सृष्टि भेद एक होगा तो सृष्टि भेद क्यों एक देवता होगी तो हो गया अनेक देवता सृष्टि क्यों और द्वितीय अद्वितानि यदि देवता नाना है तो अद्वितानि इति आशंका एक ही वो एक एव देवता तस्मान नाम रूपाद्युपाधिभिः आभाति बहु रूपेव तत्पराधीन चेतसाम। तस्मा नाम रूपादि उपाधि भी एक देवता बहुरूपेव तत्पराधीन चेतसाम आभाति। तत्पराधीन उपाधि पराधीन चेतसाम, उपाधि पराधीनम चेत येषाम ते उपाधि पराधीन चेतस, उपाधि के अधीन उनका जो बहुरूपाई व आभाति एक ही देवता नाम रूप उपाधि भिन्न भिन्न से उपाधि के कारण बहुरूपाई व आभाति वस्तु बहुरूप नहीं। तस्मा सदैव समय इत्यादेर आगमात। अच्छा तस्मा तस्मा एक देवता भेद ध्यो गतिमा, तो सदैव समय से कहने से क्या हुआ, वो परादेवता ब्रह्म कोई भी उसको परादेवता कहते हैं ना, देवता पर ब्रह्म उसको भी देवता, देव ही साते तल देव व देवता एको देव सर्वभूत से गुण, तो पर ब्रह्म को ही देवता शब्द से कहते हैं परादेवता, तो एक ही देव हो गया उपाधि से भिन्न हुआ। भेद ध्योगतिमा नाम उपाधि किंच तत्विदामेव तद वेदधीर नेत्र श्याम इत्या तद तत्पराधीन चेतसाम, अज्ञानी तो मुख्य है तत्पराधीन चेतसाम, तो यहाँ अतत्विदाम थे तत्पराधीन उपाधि पराधीन उपाधि में सत्य दुबुद्धि करके अज्ञानी तो है किंतु यहाँ उपाधि से दिखने से तत्पराधीन चेतसाम है, अज्ञान अपराधीन चेतसामर्थ करना है उपाधि पराधीन करना है, अज्ञान तो मूल कारण है किंतु अज्ञान उपाधि पराधीन होने से अज्ञान है अतत्विदाम हो गया नेत्र श्याम इत्या तद पराधीन चेतसाम, क्योंकि यहाँ तो अज्ञान का नाम नहीं है इसे नाम रूप उपाधि पराधीन उपाधि को सत्य मानने वाले अज्ञान के कारण। सद्रूपम अद्वितीय ब्रह्म तत्शब्दार्थ, अच्छा सद्रूपम अद्वितीय ब्रह्म तत्शब्दार्थ तत्पराधीन चेतसाम ब्रह्म पराधीन चेतसाम मतलब ब्रह्म बुद्धि वाले को नाना जैसे लगता है एक ही, हाँ तो ब्रह्म अर्थात तत्पराधीन चेत से हम कहें अद्वितीय ब्रह्म, ब्रह्म पराधीन चेत से ब्रह्म बुद्धि वाले को, ब्रह्म बुद्धि वाले होने से तो ज्ञानियों के लिए इसे निश्चय आभाति दिया ना, उपाधि भी आभाति उपाधि भी नाना बहुरूपा ही आभाति, हाँ तो ज्ञानी का ही निश्चय है, ज्ञानी का निश्चय है एक ही देवता तो बहुरूपा ही आभाति नाम रूपादि उपाधि भी बहुरूपा ही आभाति, ये ज्ञानी का निश्चय है उनको भ्रांति होती नहीं। बहुरूपा ही आभाति ये पराधीन तत्पर से नाम रूप को नहीं लेकर के नाम रूप पराधीन चेतसाम नहीं करके ब्रह्म पराधीन चेतसाम ब्रह्म को निश्चय करने वाले का निश्चय ही हो जाता है एक ही देवता अनेक रूप से दिखता है। धर्म शब्द से विवक्षितम अर्थ मुक्त्वा तदेत ब्रह्म इत्यादि तात्पर्य तदेत ब्रह्म आगे क्षत्रम वीर शूद्र आदि विवक्षित अर्थ क्या यथोक्त यथोक्त यथोक्तार्थोपसंहार उत्तरार्थ विवक्षया ब्राह्मणस्य पुराणोक्ते तदुत्यर्थापराश्रुति यथ उत्तरार्थ विवक्षया यथोर्थ तो उपसंहार से कहा नाम रूपवादि से अलग हुआ देवता देवताओं की सृष्टि धर्म शब्द का अर्थ हुआ। ब्राह्मण से पुराणुते तदुत्यर्थ पराश्रुति ब्राह्मण पहले कहा नहीं कहा तो आगे पराश्रुति उसके लिए पुराणुक्ते उत्तरार्थ अर्थ से विवक्षया चातुर्वर्ण से उपसंहार चेत उत्तराचार्य बने की सृष्टि उत्तरार्थ विवक्षा के लिए, तरी कोथ उत्तरो अर्थ, उत्तरार्थ क्या विवक्षा, तथा ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणस्य पूरा अनुक्ते देवेषु देवेषु क्षत्रियादिना में उक्तत्वात्, देव में क्षत्रादि कहा अग्नि और देव में क्षत्रादि कहा, अथ इति अभ्यमंथद इत्यत्र अग्निरुक्तत्वे भी, अथ इति अभ्यमंथ अग्नि की उत्पत्ति कहा कही, देवेषु क्षत्रियादि कहा, देवता में जैसे क्षत्रियादि कहा अग्नि के साथ ब्राह्मण का नाम रह लिया, तस्य तेषु ब्राह्मणत्व अनुतत्वात्, अग्नि देवता में ब्राह्मण ऐसे तो नहीं कहा, देवे में क्षत्रियादि सब बता दिया, देव में क्षत्रियादि नाम लिया, इंद्र वरुण आदि कुछ नाम लिया, विषय के लिए वैसे कहता है गणेश आख्यायन थे वसव रुद्र आदित्य, वसव रुद्र आदित्य वैश्य देवा, ये सब तो वैश्य के लिए कहा, और क्षत्रिय के लिए नहीं, क्षत्रिय के लिए पहले कहीं आया, हाँ दिया है पहले 487 में आया, क्षय रूपम अत्यत क्षत्रम या नेता देवत्रा क्षत्राणी इंद्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्यो यम मृत्यु चाने क्षत्र देवता में, देवता में क्षत्र रूप कहा, क्षत्र कहा, वैश्य कहते समय वैश्य भी कहा, वसव रुद्रा आदित्य विश्वदेवाति मरुति इत्यादि कहा, इसी प्रकार जब अग्नि सृष्टि कही गई थी उस समय ब्राह्मण का नाम नहीं जाता, तो यहाँ अभी इसके लिए कहते हैं देवेशु क्षत्रियादिना में उक्तत्वाद, अथ इति अभ्यमंथत कह करके अग्नि तो कहा, तस्य तेषु ब्राह्मणत्वस्य अनुते, देव ब्राह्मण अग्नि है इसे नहीं कहा, तत्कथनार्था तद अग्निनेव इत्याद्या श्रुति इत्यथ, आगे तद अग्निनेव तस्माद अग्नावेव देवेषु, नहीं पहले तद अग्निनेव देवेषु ब्राह्मा भवत, ब्राह्मण मनुष्य से ये मंत्र है, तदेतद ब्रह्म क्षत्रम बीट शुद्रा, ये तो उत्तरा वो ये चार बना, अग्निनेव देवेषु ब्रह्मा भवत, ये अभी कहते हैं जैसे हाँ क्षत्रिय रूप से अलग अलग रूप बताया, वैश्य रूप से अलग अलग बताया, इसी प्रकार अग्निनाव देवेश ब्रह्मा भवत ब्राह्मण हुआ ये पहले नहीं कहा था, अभी कहते हैं ब्राह्मणत्व से अनुत कथनाथ श्रुति इत्यर्थ, तस्य ये हो गया ब्राह्मणस्य अनुते, तस्य श्रुति अर्थांतरमा, ये श्रुति का अन्य प्रयोजन कहते जो ये श्रुति है अग्निनेव देवेषु ब्रह्मा भवत ब्राह्मण मनुष्येषु क्षत्रिय नक्षत्रिय वैश्य इत्यादि अन्य अर्थ कहते हैं, दैव दैव वर्ण विभागस्य मनुष्येष्वपि भाण्यते विनियोग यथोक्तोऽयं वर्णानां प्रविभागसः, देवे भव दैव वर्ण विभाग, देवता में जो वर्ण विभाग ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र का, तो मनुष्य से भी भाष्यते मनुष्य में कहते अयम विनियोग यथोत विनियोग वर्णानाम प्रविभाग से समझना, वर्ण का विभाग रे अलग अलग समझना कौन ब्राह्मण देवता में, 35 अग्नि जन्मुक्त्यैव देवेश ब्राह्मणो निर्दिष्ट, अग्नि जन्म कथन से ही देवता ब्राह्मण हो गया, तेषु क्षत्रियादि तेषु क्षत्रादिश्चेत नहीं क्षत्रादिश्च इंद्रादि रुक्त, तेषु देवेषु देवते क्षत्रादि इंद्रादि का, क्षत्रादि जो देवता में इंद्रादि है, तथा च यथा देवेषु ब्रह्म ब्रह्मक्षत्रादीनाम विभाग से विनियोग संबंध देवता में ब्राह्मण क्षत्रियादि सब विभाग से अलग अलग विनियोग कहा गया संबंध का तथा तस्य देव संबंधी वर्ण विभाग से देवता में जो वर्ण विभाग हो गया ब्राह्मण क्षत्र विशेष शूद्र मनुष्य स्वपि विभाग से संबंध मनुष्य संबंध होगा तद अग्नि इत्यादि न उचित अब जो आगे अग्नि नैव देवसु ब्रह्मा भवत ब्राह्मण मनुष्यसु क्षत्रेण क्षत्र इत्यादि कहते हैं ब्राह्मण से पुराणुक्तेर इत्याद्य पक्षम प्रपंचित पहले कहा था ब्राह्मण से पुराणुक्ते तद उत्तर था पराश्रुति अग्निश्रुति तो कही गई थी किंतु अग्नि ने वह ब्राह्मण हुआ ब्राह्मण जाते नहीं कहा क्षत्र वैश्य तो कहा गया था ब्राह्मण नहीं कहा था तो प्रथम विषय को लेकर के अभी कहते क्षत्रादीनाम क्षत्रादीनाम पुरोक्तत्वाद अनुत्तेर ब्राह्मणस्य च क्रोन्येषु ब्राह्मण इति चोदिते स्यात् पराश्रुतिः क्षत्रादीनां पुरोक्तत्वात् ब्राह्मणस्य च अनुतेः कोनेषु ब्राह्मण इति चोदिते पराश्रुति स्यात् क्षत्रादि पहले बता दिया किन्तु ब्राह्मण नहीं कहा गया तो ब्राह्मण कौन है ऐसा संक्रांसी क्योंकि अग्नि नहीं वे ब्राह्मण आया तो वर्णा अभी यहाँ पराश्रुति 36 एषु देवेषु इति उभयतः संबंध एषु देवेषु ऐसु देवेशु तो ऐसु है ही नहीं ना मंत्र में कौन्वेशु हाँ ऐसु ऐसु देवेशु अर्थ है ऐसु देवेशु ब्राह्मण से अनुक्ते क्षत्रियादिना पुरोक्तत्वाद ऐसु देवेशु ब्राह्मण से अनु देवता में क्षत्रियादि तो कहा ब्राह्मण नहीं कहा गया तो ऐसु देवेशु ब्राह्मण कह देवता में ब्राह्मण कह ये प्रश्न होने पर उसका उत्तर दिया कि द्वितीय पक्ष विवृत्ति द्वितीय पक्ष अभिजोग का द्वितीय पक्ष जैसे देवता में वर्ण विभाग ऐसे मनुष्य में वर्ण विभाग का देवताया देवताया समाख्या तो विभागो वर्ण संशय तत्पूर्वको मनुष्येषु विभागस्तधुनोच्यते देवतायाः वर्ण संशय विभाग समाख्यात वर्णों का आश्रय विभाग पहले कह दिया है हो गया मनुष्यसु तत्पूर्वक विभागस्तु अधुना उच्यते देवता विभाग पूर्वक मनुष्य में ब्राह्मण क्षत्र विभाग भी कहते हैं अभी ये मंत्र में कहेंगे तत्पूर्वक दैव वर्ण विभाग अन्वित दैव विभाग दैव वर्ण विभाग पूर्वक विभाग अन्वित वर्ण विभाग मनुष्य में कहेंगे विभाग वर्णना ब्राह्मण आदि पक्षद्वय अनुसार न वाक्य वाचस्ते पहले केवल ब्राह्मण तो नहीं कहा था ब्राह्मण के लिए द्वितीय पक्ष हो गया वर्ण विभाग देवता में तो कहा गया मनुष्य में देवता में जैसे वर्ण विभाग मनुष्य से वर्ण विभाग द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष में केवल ब्राह्मण नहीं कहा था उसको कहा क्योंकि क्षत्र वैश्य आदि आ गया था और द्वितीय पक्ष में मनुष्य देवता में तो ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र कहा मनुष्य में ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र कहने के लिए तो दोनों को लेकर के व्याख्या यदग्नि रहती यदग्निना भवद ब्रह्म देवे सव अभिकृतं निशु ब्राह्मणेन तदेवाभूत् ब्रह्मेवाविकृतात्मना यद ब्रह्म अग्निना देवेशु अभिकृतम अभवत, ब्रह्म अभवत देवेशु अभिकृत अग्निना अभवत, अग्निस्वरूप हो गया था जो ब्रह्म, निस्सु ब्राह्मण न तदेव ब्रह्म अभवत अभिकृत आत्मना, वही मनुष्य में ब्राह्मण न ब्राह्मण रूपेण अभवत, अभिकृत आत्मना ब्राह्मण न अभवत, अभवत कर्ता ब्रह्म, ब्राह्मण न ब्राह्मण स्वरूपेण इतम भूत लक्षण, ब्राह्मण न ब्राह्मण स्वरूप हो गया, अभिकृत आत्मा न ब्राह्मण स्वरूप हो गया। अग्नि यहाँ देवता में था। 38 यत क्षत्रादि रूपेण अभिकृतम षष्ठ ब्रह्म देवेशु अग्नि सृष्ट्वा तदात्मना अभवत, अभिकृत ब्रह्म क्षत्रादि रूपेण अभिकृतम सृष्टि करने वाला ब्रह्म देवेशु अग्निम सृष्ट्वा देवता में अग्नि सृष्टि करके तदात्मना अभवत, अग्नि रूप हो गया स्वयं वही ब्रह्म। तदेव मनुष्य से ब्राह्मण आत्मना आसीद, वही वे मनुष्य ब्राह्मण होता वे अग्नि, यद ब्रह्म आकाशादि आत्मना अभिकृतम अपि, वही ब्रह्म आकाशादि रूप से विकृतम है, आकाशादि आत्मना विकृतम अपि, जो ब्रह्म ब्राह्मण हुआ आकाशादत्मना विकृत होने पर भी क्षत्रादि रूपेण अभिकृतत्वाद, आकाशादि आत्मा विकृत होने पर भी क्षत्रादि से विकृत नहीं हुआ, ब्राह्मण अग्नि हुआ, अग्नि ब्राह्मण हुआ, आकाशादि रूप से विकृत होने पर भी क्षत्रादि से विकृत नहीं हुआ, हैं जड़ में, हाँ हाँ, क्योंकि ब्राह्मण आदि होने के लिए शरीर उपाधि होने से तो ब्राह्मण क्षत्रिय होगा, शरीर होने के लिए आकाशादि की उत्पत्ति चाहिए। अभी क्या कहते हैं अभिकृत रूपेण ब्राह्मण हुआ, तो अभिकृत रूप से कैसे आकाश रूप से तो विकृत हो गया, आकाशादि रूप से विकृत होने पर भी क्षत्रादि रूप से विकृत नहीं हुआ था, अभिकृत ब्राह्मण हो गया। किंतु क्षत्रिय जब होता है आकाशादि से विकृत हुआ और ब्राह्मण जाति रूप से विकृत हुआ, उसके बाद क्षत्रादि से विकृत हुआ, ये अभी कहते हैं। क्षत्रादि रूपेण अभिकृतम षष्ठा ब्रह्म देवेश्व अग्नि सृष्टा तदात्मना अभवत, वही मनुष्य ब्राह्मण हुआ आकाशादि आत्मना विकृतम अपि, वही ब्रह्म आकाशे आत्मात्मना विकृत तो हुआ, किंतु क्षत्रादि रूपेण अभिकृतत्वात् क्षत्रादि से विकृत नहीं हुआ, अभिकृत रूपेण एव अग्निर्ब्रह्म भावम देवेश्व मनुष्यस्व चापेदे, अभिकृत से अग्नि ब्राह्मणत्व को देवता में मनुष्य में भी प्राप्त हुआ, अग्नि देवता में ब्राह्मण हुआ मनुष्य ब्राह्मण हुआ, अग्नि अभिकृत भावे न अन्य विकारांतर को प्राप्त नहीं करके साक्षात हो गया, आकाशादि रूप से विकृत हुआ किंतु अन्य क्षत्रादि विकार को प्राप्त नहीं करके अभिकृत रूप से अग्नि ब्रह्म भाव अग्नि ब्राह्मण को प्राप्त किया देवता में मनुष्य में से, तदेव उभय रूपेण विकृत आत्मना देवेश्व मनुष्यस्व अपि क्षत्रादि रूपेण अभूत, पहले अभिकृत रूप से ब्राह्मण और अग्नि हो गया किंतु वही ब्रह्म विकृत आत्मना अग्नि रूप से ब्राह्मण से विकृत होने के बाद तो देवेश्व मनुष्यस्व अपि क्षत्रादि रूपेण अभूत, अग्नि रूप से विकृत होने के बाद देवता में क्षत्र रूप हुआ, मनुष्य में इस प्रकार ब्राह्मण रूप विकृत होने के बाद क्षत्रादि रूप से हुआ, तो क्षत्रादि रूप से जो हुआ विकृत आत्मा ना हुआ, अग्नि ब्राह्मण रूप से जो हुआ अभिकृत आत्मा ना, अग्नि ब्राह्मण अभिकृत कैसे हुआ, अन्य विकार नहीं आकाशादि विकार तो है उसको छोड़ दो, आकाशादि विकार को छोड़ करके अन्य विकार नहीं होकर साक्षात ही अग्नि ब्राह्मण हुआ, किंतु क्षत्रादि होने के लिए आकाशादि विकार तो है, अग्नि ब्राह्मणों से विकृत होकर के फिर क्षत्रादि हुआ, विकृत होकर के हुआ ये दिया अग्नि ब्राह्मण तदेव ब्रह्म उभय रूपेण विकृतात्मना दोनों विकृत हुआ देवेशु इव मनुष्य से भी ब्राह्मण से विकृत होने के बाद छत्रादि रूपिणा भूत, वही छत्र रूप हो गया। छत्र वैसे भी कोई दूसरा नहीं, वही हुआ। तो किंतु देव अग्नि ब्राह्मणों से विकृत होकर के छत्रादि रूप हुआ, और अग्नि ब्राह्मण रूप होने के लिए अन्य रूप से विकृत नहीं, अन्य रूप से विकृत नहीं, मतलब आकाश आदि रूप से विकृत है नहीं, आकाश रूप होने पर अन्य रूप से विकृत नहीं, ये साक्षात अग्नि ब्राह्मण हो गया। अग्नि ब्राह्मण साक्षात हो गया और क्षत्र आदि हो गया विकृत आत्मना, विकृत मतलब उसके पहले ब्राह्मण और अग्नि क्या विकार हुआ। अग्नि ब्राह्मण और भेद वस्ते नवा, अग्नि ब्राह्मण भेद है नहीं, यदि भेद माने कि आद्य अग्नि रूपम ब्रह्मेव ब्राह्मण ब्रह्मात्मा अभवती अयुतम भेद वस्ते न, भेद यदि है तो अग्नि रूपम ब्रह्मेव ब्राह्मणात्मना अभवत, अग्नि रूप ब्रह्म ब्राह्मण रूप हो गया, एक कैसे होगा यदि भेद है। अग्नि ब्राह्मण में यदि भेद है तो अग्नि रूपम ब्रह्मेव अग्नि रूप ब्रह्म ही ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मणात्मना अभवत, ब्राह्मणात्मना इत्थम भूत लक्षण ब्राह्मण स्वरूप ही हो गया, ब्राह्मण स्वरूप से प्रकट हो गया। तो अग्नि स्वयं ब्राह्मण रूप कैसे हो गया यदि भेद है। अद्वितीय यदि अभेद कहेंगे नियंत्र नियंतव्यत्व सिद्धि, तो अग्नि नियामक ब्राह्मण नियंतव्य, ये भेद नहीं होगा। इतिहास संख्या या जाति रीति, या जाति ब्राह्मण त्वा क्या साग्नि रेवे इति निश्चिति, जाति रूपेण सास्तित्व जातिमेव नियच्छति। ब्राह्मणत्वा क्या या जाति सा अग्निरेव इति निश्चित, निश्चय अग्नि ही ब्राह्मण तो जाति है कि भेद पक्ष नहीं। फिर नियम नियम के कैसे होगा सा जाति रूपेण स्थित जाति में भी नियच्छति, जाति अग्नि जाति रूप से रह करके वो जाति का ही नियम कहे, भिन्न का नियम भिन्न नहीं, कैसे ब्राह्मण जाति ये अग्नि ब्राह्मण के विचार हैं। अभेदे कथम नियंत्रणीय, तो यदि जा जो अग्नि रूप जाति वही ब्राह्मण है, अभेद हुआ अभेद पक्ष में उतर दिया, तो अभेद हो तो नियंत्रणीय तब कैसे होगा। इतिहास संख्य अधिदेवत्व रूपेण नियंत्रित्व अध्यात्म रूपेण से नियम्यत्व इति मत्वा, अधिदेव समष्टि रूप से नियामक है, अध्यात्म रूप से नियम्य हो गया, जाति रूपेण सातित्व जाति में भी नियच्छति, समष्टि जाति रूप से रह करके अधिदेव रूप से देव अधिदेव रूप है, समष्टि नहीं अधिदेवता अग्नि देवता रूप से रह करके अध्यात्म रूप से व्यष्टि जो मनुष्य में अध्यात्म रूप समष्टि व्यष्टि लेना, अधिदेव समष्टि रूप से रह करके व्यष्टि रूप का नियामक जिसे हिरण्य गर्भ समष्टि व्यक्ति व्यष्टि है, इसी प्रकार वो जाति रूप से रह करके समस्त रूप से अधिदेवता रूप से रह करके अध्यात्म प्रत्येक अलग अलग नियम हो जाएगा, जाति रूपेण सातित्व जाति में भी नियच्छति। हाँ अग्नि सब ब्राह्मण व्यक्ति की जाति को अध्यात्म अध्यात्म भिन्न भिन्न हो जाएगा, सर्वभेदन आत्मनीति अध्यात्म सर्वभेद को लेकर के वो नियम में हो जाएगा, वो देवता समष्टि है नियामक है। अग्नि ब्राह्मणयोर नियंत्र नियंतव्यत्वे मानमः, अग्नि और ब्राह्मण में नियम अग्नि इति अर्थात अग्नि देवता नियामक हो गया, मनुष्य जाति ब्राह्मण नियम हो जाएगा। आग्नेय आग्नेयो ब्राह्मणश्चात तत्सम्बन्धाच्युतो श्रुतः, अग्नोग्रह नियंत्रित्वे ब्राह्मणस्य अग्नितो यतः, अतः तत्सम्बन्धात् श्रुतो आग्नेय ब्राह्मण श्रुतः, अग्नि सम्बन्धात् श्रुति में आग्नेय ब्राह्मण अग्नि देवता से आग्नेय ब्राह्मण अनुग्रह नियंत्रित्व यतः ब्राह्मण से अनुग्रह नियंत्रित्व अग्नितः ब्राह्मण का अनुग्रह नियामकत्व अग्नि से है। 40 न केवलम अग्नि ब्राह्मणोर नियंत्र नियम्यत्व किंतु अनुग्रह का अनुग्रह तो भी है। कच यस्माद् अग्नेः सकाशात् ब्राह्मणस्य अनुग्रह नियंत्रित्वे ब्राह्मण का अनुग्रह नियामकत्व तस्मात् तेन नियंत्रणीयम्यत्वेन नियंत्रणीयम्यत्व अनुग्रह का अनुग्रहत्व भी अग्नि और ब्राह्मण में तस्य संबंधात् ब्राह्मण के साथ अग्नि के संबंधों से आग्नेय हुए ब्राह्मण इति श्रुति में कहा गया। सतथा श्रुत अग्नेय ब्राह्मण कहा गया। अग्नि ब्राह्मणवत इंद्रज राजन्यवरपि नियंत्र नियमितो इंद्रो राजन्य इति श्रुत्या दर्शयति। इस अग्नि ब्राह्मण में नियम्य नियम का भाव हुआ, इसी प्रकार इंद्र और क्षत्रिय में भी नियम्य नियम का भाव है। वाक्य इंद्रो राजन्य इति श्रुत्या दर्शयति। नियम्यमानोदयेन क्षत्रियेण मनुष्यः इच्छाक्वाद्यर्भूत् पूर्वः क्षत्रियस्तद्वदुत्तरः। दैवेन क्षत्रियेण नियम्यमान मनुष्यः इच्छाकादि पूर्व अभूत क्षत्रिय अभूत तद्वत उत्तर वैशादि में से दैव क्षत्र से नियमान मनुष्य वहाँ दैव अग्नि से नियमान है ब्राह्मण जाति आदि शब्द न तथेव अन्य साम भी वैश्यशुद्ध वंशद्वय प्रवर्तका नाम ग्रहणम वंशद्वय प्रवर्तक वैश्य शूद्र में भी देव क्षत्र नियम्य नियमित मनुष्य क्षत्र वत देव क्षत्र से नियमित मनुष्य क्षत्र हुआ। दैव विशुद्र नियमित मनुष्य विशुद्र जन्म सूचयति तद्वत उत्तर आगे अग्निदिना अभिकृत से ब्रह्मणो विकृत से च इंद्रादिना अवस्थान उक्तम। अभी अग्निदिना अभिकृत से ब्रह्मण अवस्थान ब्राह्मण रूपेण अवस्थान अग्नियादिना अभिकृत से ब्रह्मण और विकृत से केव इंद्रादिना अवस्थान ब्राह्मण से विकृत होकर इंद्रादि से अवस्थान उत्तम। इदानीम अभिकृत ब्रह्मणो अग्नियादि रूपेण अवस्थान फलम। अभी अग्नि अभिकृत ब्रह्म अग्नि रूप से ब्राह्मण रूप से रहा। अभिकृत से ब्रह्मण अभिकृत ब्रह्मणो अग्नियादि रूपेण अवस्थान फलम अग्नि आदि आदि से ब्राह्मण जाति तस्माद् अग्ना इत्यादि वाक्यार्थोक्त्या कथयति। तस्माद् अग्नो लोकमिच्छन्ति मंत्र में तस्माद् अग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ति ब्राह्मणे मनुष्येषु ऐसे मंत्र है। तस्माद् तस्माद् अग्ना इत्यादि वाक्यार्थोक्त्या कथन करते ब्रह्मेवेति। ब्रह्मैवाविकृतं यस्मात् पूर्वैवर्विकृतिं पुनः क्षत्रियादु समापेदे तेनाग्नि ब्राह्मणाश्रयात्। यस्मात् ब्रह्मेव अभिकृतम् पुनः क्षत्रियादु पूर्वयोर विकृतिम समापेदि। पूर्वयोः ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मणयोः विकृतिम समापेदि क्षत्रियादु विकार हुआ क्षत्रियादि तेन अग्नि ब्राह्मणाश्रयात् आगे के साथ संबंध है। तेन अग्नि ब्राह्मण से आद कामितार्थ से संसिद्धि कर्मिनाम कामिनाम यह स्थित्वा अग्नो ब्राह्मणे चेह लोकमिप्सन्ति कर्मिणः पहले ब्रह्मैव अभिकृतम पहले रहा पूर्वयोर विकृति को प्राप्त करके क्षत्रियादि में हुआ अग्नि ब्राह्मण के विकार होकर हुआ तेन अग्नि ब्राह्मण आश्रयात कामितार्थ से संसिद्धि अग्नि ब्राह्मणों को आश्रय करके इष्ट अर्थ की संसिद्धि कर्मिणाम कामिना होती है अग्नो स्थित्वा ब्राह्मणे च यह लोके मिश्रंत कर्मिण अग्नि ब्राह्मण में स्थित होकर कर्म लोग इच्छा करते फल इच्छा करते ब्रह्मैव यस्माद् आकाशात्मना विकृतमपि ब्रह्मम् यद्यपि अग्नि ब्राह्मण होने के पहले आकाशादि आत्मना विकृत हुआ किंतु क्षत्रियादि रूपेण अविकृतमेव अग्नियादौ स्थितः स्थितम् क्षत्रियादि से विकृत नहीं होकर के अग्नियादि में स्थित स्थितम् स्थितम् ब्रह्म अग्नियादौ स्थितम् ब्रह्म इतरत्र तु अग्न्याद्यात्मना विकृतमेव स्थितम् अग्नि ब्राह्मणों से ब्रह्म रहा कैसे आकाशादि से विकृत होने पर भी अन्य रूप से विकृत नहीं क्षत्रियादि से अविकृत है किंतु क्षत्रियादि रूप से ब्रह्म है कैसे हुआ अग्नियादि आदिना विकृतमेव अग्नि ब्राह्मण से विकृत होकर के क्षत्रियादि से रहा वही ब्रह्म तस्माद् इह अधिकृत देह अधिकारी के देह में स्थित्वा अग्नो ब्राह्मणे च लोकमिच्छन्ति वो प्रथम श्रेष्ठ अग्नि ब्राह्मण अग्नि ब्राह्मण तो लोक निमित्ते तत्सम्बन्धी कर्म वशात वो अग्नि ब्राह्मण लोक की प्राप्ति के लिए कर्म करते ब्राह्मण च निमित्ते अग्नि ब्राह्मण के निमित्त तत्सम्बन्धी कर्म वशात अग्नि ब्राह्मण संबंधी कर्म अग्नि की में कर्म होता है ब्राह्मण के द्वारा यह फल विषय कामिना तत्प्रेरित कर्म भाजाम प्राप्ति स्यात् फल प्राप्ति के लिए जो कामना करते उससे प्रेरित होकर कर्म भाजाम कर्म करने वाले के इष्ट फल की प्राप्ति होती लोके में लोके भी कृष्यादि कर्म कृत्वा तत्फलम प्राप्स्यते कर्म कृष्यादि करे फल प्राप्त करते हैं तद्युक्तम अग्नियादि संबंधी कर्म द्वारा इष्ट प्राप्ति कर्म करके फल प्राप्त करते तो यहाँ भी कर्म कर फल प्राप्त करेंगे किंतु वहाँ अग्नियादि संबंधी कर्म द्वारा अग्नियादि अग्नि ब्राह्मण संबंधी कर्म के द्वारा इष्ट प्राप्ति अतः जो कर्म करते हैं अग्नि में हवन करते होता वह अग्नि है ब्राह्मण पुरोहित तो होता है ऋतु होते हैं इसलिए अग्नि ब्राह्मण संबंधी कर्म करके इष्ट फल प्राप्त करते यह यह लोकम इप्सन्ति कर्मिण अग्नो ब्राह्मणे च स्थित्वा अग्नि ब्राह्मण अग्नो ब्राह्मण के निमित्त कर्मिण लोकम अग्नो ब्राह्मण निमित्त उनको निमित्त करके कर्मिण कर्म से फल प्राप्त करते हैं 83 हो गया ओम।